яплэнэрэшъ. Шэйтаныр Иисус псэкӏодригъэшӏынэу ур зэритыгъэр. Джащыгъум тхьам псэлъапӏэ Иисус шъофынэкӏым ышхьагъ. Тхьам псэлъапӏэ Иисус ащыдэжьым зыфищагъэр шэйтаныр Иисус псэкӏодригъэшӏынэу ужы итыныр ары. Иисус мэфэтӏокӏитӏурэ чэщтӏокӏитӏурэкӏэ зенэкӏ ужым къэмэдэкӏагъ. Шэйтану цӏыфхэм псэкӏод языгъэшӏынэу ужы итыр Иисус къыбгъодахьи къыриӏуагъ. О тхьам урикъомэ мымыжъохэр хьалыу хъунхэу унашъо сшӏы. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, къыӏожьыгъ Иисус. Хьалыгъу закъор ары цӏыфыр зэрэпсэуищтыр, сыдрэ гущыӏэу тхьам ыжэ къыдэкӏрэ ары нахь. Ащ нэужым шэйтаным Иисус къэлэ лъапӏэм зыдишхи, тхьам иунэшхо нахь лъэгапӏэу иӏэм тыригъэуцуи къыриӏуагъ. О тхьам урикъомэ мыщдэжьым зыщедзых, сыдапӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт. Тхьам имэлаичхэм о къохьылӏагъэу унашъо къафишъыщт, оплъакъокӏи мыжъом уемыутэкӏыным пае аӏэхэмкӏэ уаӏэтыщт. Мыраущтэуи тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, риӏуажьыгъ Иисус, зиусхьанэу уи тхьэ умыушэты. Етӏани шэйтаным Иисус ӏошъхьэлъахэ дэдэ горэм дищаи дунаим тет пэчъахьыгъо пстэури ахэмэ щытхъушху яӏэри къыригъэлъэгъуи къыриӏуагъ. Чӏыгум зебзыхзэ сэ сыбгъэлъапӏэмэ ахэр зэкӏэ къыостыщтых. Саужы икӏ шэйтан, риӏуажьыгъ Иисус, сыдапӏомэ тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт, зиусхьанэу уи тхьэ бгъэлъапӏэзэ ежьым изакъоу уфэлэжьэн фае. Иисус ар зэреӏом шэйтаныр ащыуж икӏыжьыгъ. Мэлаичхэри къыфехыхи Иисус фэӏофтабгъэхэу аублагъ. Иисус иӏоф Галилей хэкум зэрэщиублагъэр. Иоанн хьапсэм чӏадзагъэу Иисус хъэбар зэхехым Галилей хэкум кӏожьыгъэ. Назарет къалэм дэкӏыжьи хэкухэу Завулонрэ Нефалимрэ зыцӏэхэм ащыщэу псыӏушъом ӏут Капернаум къалэм кӏуи ащыдэтӏысхьагъ. Иисус аращы зыфишӏагъэр Пегъумбар Исаиас мыгущыӏэхэу къыӏуагъэхэр къэшыпхъэжьынхэр ары. Завулон хэкур, Нефалим хэкур, псыӏушъом ӏут хэкур, Иордан псыхъом ядырабгъу щыӏэ хэкур, хымэ лъэпкъхэм яхэкухэу Галилей ахэмэ атегущыӏэу Пегъумбарым мыраущтэу къыӏуагъ. Цӏыфхэу шӏункӏыгъэм хэтхэм нэфынэшхуа лъэгъугъ. Лӏэныгъэм ишынэгъо хэку шӏункӏым исцӏыфхэми нэфынэ къатридзагъ. А лъэхъаным къыщегъэжьагъэу Иисус тхьам игущыӏэхэр цӏыфхэм аригъэӏухэу къыублагъ. Шъипсэкӏодхэм шъуафыкӏэгъожь, сыдапӏомэ тхьоу уашъом щыӏэм итетыгъошхо къэблэгъагъэшъ ары. Иисус пцэжъыяшэ нэбгырыплӏ игъогур кӏонхэу къызэряджагъэр. Иисус Галилей псыхъураем иӏушъор рекӏокӏызэ зэкъошитӏу лъэгъугъ. Ахэр Симону Петрэкӏэ заджэхэрэмрэ ащыщ Индрысрэ арыгъэ. Ахэмэ хъутыур псыхъураем хадзэщтыгъэ, сыдапӏомэ пцэжъыяшэхэу щытыгъэхэти ары. Иисус ахэмэ ариӏуагъ. Саур шъукъырыкӏу, пцэжъые къэшъубытыным пае ыур шъузэритыгъэм фэдэу цӏыфхэр сэ сигъогу къытежъугъэхьанхэм пае аур шъузэрихьащтыр шъозгъэшӏэщт. Ахэмэ агущыӏэхэр зэрэзэхахэу яхэтыухэр къабгынэхи Иисус ыуж рихьагъэх. Иисус нахь чыжьэ кӏозэ ахэмэ анэмыкӏэу зэкъошитӏу Зеведей къохэу Якубэрэ Иоаннэрэ лъэгъугъэх. Ахэм ятэ Зеведей ягъусэу къуашъом исхэу яхэтыухэр агъэхьазырыщтыгъэх. Иисус ахэми еджагъ, ахэмэ зэряджэу къуашъори яти къабгынэхи Иисус ыуж рихьагъэх. Иисус Галилей хэкум цӏыф купышхом тхьам игущыӏэхэр зэрэщаригъашӏэщтыгъэхэр ыкӏи зэрэщигъэхъужьыщтыгъэхэр. Иисус зэкӏэ Галилей хэкур къыкӏухьэзэ синагогухэм цӏыфхэм тхьам игущыӏэхэр щаригъашӏэщтыгъэх. Тхьам итетыгъошхо яхьылӏагъэ къэбарышӏури аригъэӏущтыгъ. Цӏыфхэм ащыщэуи хэтрэ сымаджи гъойщаи ыгъэхъужьыщтыгъ. Арышъ Иисус икъэбар Сирие хэкум тыдэкӏи щыӏугъ. Сымаджэ зэфэшъхьафи уз зэфэшъхьафи зиӏэ пстэури Иисус къыфашэщтыгъэх. Джынапцӏэ зыхэсхэри къытефэхэрэри зыӏэпкъ лъэпкъ узым зэкӏыбытагъэхэри ыгъэхъужьыщтыгъэх. Галилей хэкуми, къалыпс зыцӏэ хэкуми, Иерусалими, Иудей хэкуми, Иордан псыхъом ядырабгъу щыщхэр купышхухэу Иисус ыуж ихьэщтыгъэх.